کہ کہیں کافر ہو کر موت نہ آئے، کفر کی حالت میں موت نہ آئے۔ کوشش کرتے ہیں کہ جوانوں کے سامنے جھولی پھیلائیں کہ محمد عربی جیسی شکل بنا لو، اپنے جدید طبقے کے سامنے اپنی دستار اور ٹوپی اتار کے رکھیں اور ان سے گزارش کریں کہ ذرا مدینہ کی طرف توجہ رکھو اور مدینہ والے نبی کی آہوں کو اور ان کے خون کو نہ بھلاؤ۔ کوشش ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے سامنے اللہ کے نبی کا فقر غیور رکھا جائے، ان کے غزوات رکھے جائیں، مسلمانوں کو دنیا کی پستی اور ذلت سے نکال کے آخرت کی وسعتوں کا مشاہدہ کرایا جائے، انہیں دنیا کی چمک دمک سے ان کا دماغ ہٹا کر تھوڑی دیر کے لیے انہیں قبر یاد کرائی جائے، اس لیے کہ قبر اور موت کی یاد انسان کو ان بلندیوں تک لے جاتی ہے جن بلندیوں کو اعلی علیین کہا جاتا ہے۔ اور جب انسان قبر کو بھلا کر دنیا کی ذلتوں میں پڑتا ہے تو ان پستیوں میں جا گرتا ہے جن پستیوں کو قرآن و سنت میں سجین کا نام دیا گیا ہے، شہوت پرستی، ذلت پرستی، دنیا پرستی، جس کا انجام سجین بنتا ہے۔ خواہش ہوتی ہے مسلمانوں کو قرآن پاک کا آئینہ دکھایا جائے کہ جس میں وہ دیکھ سکیں کہ قرآن میں کتنی آیات جہاد و قتال ہیں، اور آج مسلمان کتنی بے دردی کے ساتھ صرف غیروں کو خوش کرنے کے لیے جہاد کے انکار کا گناہ کرتے ہیں، اپنے نکاح تک چڑوا بیٹھتے ہیں، اپنا ایمان تک ختم کر بیٹھتے ہیں، حالانکہ موت ٹل نہیں سکتی اور وقت سے پہلے آ نہیں سکتی، روزی کم زیادہ ہو نہیں سکتی، عزت ذلت کا مالک رب العالمین کے سوا نہ کوئی ہے اور نہ کوئی ہوگا اور نہ ماضی میں کوئی تھا۔ مسلمان قرآن سے جڑا رہے گا، عظمت پائے گا، قرآن سے ٹوٹتا چلا جائے گا، اپنے اندر بھی بکھر جائے گا، اپنا وجود کھوتا چلا جائے گا۔ ہماری خواہش ہوتی ہے اس طرف گفتگو کرے، لیکن مسلمانوں کی خواہش ہوتی ہے ان کے اعتراضات کے جوابات دیے جائیں۔ مجاہدین کہاں چلے گئے؟ افغانستان والے کہاں چلے گئے؟ عراق والے کہاں چلے گئے؟ تنظیمیں کیوں ٹوٹ گئی؟ مجاہدین آپس میں کیوں لڑ پڑے؟ تمہاری کاریں کتنی ہیں؟ تمہاری کوٹھیاں کتنی ہیں؟ تمہارے حکومت سے تعلقات کیسے ہیں؟ ایجنسیوں کے ساتھ تمہارے رشتے کتنے بن چکے ہیں؟ کتنا کھا چکے ہو؟ مسلمان اعتراضات لانا چاہتے ہیں، ہم انہیں عزت کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، وہ ذلت کی باتیں سننا چاہتے ہیں۔ یاد رکھو مسلمانوں، ان باتوں سے کچھ ملنے والا نہیں ہے، ان اعتراضات سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ جہاد کل بھی زندہ تھا، جہاد آج بھی زندہ ہے، اور قیامت کی صبح ہونے تک یہ فریضہ اسی طرح سے زندہ رہے گا۔ مائیں مجاہد بچے جلتی رہیں گی، بہنیں اپنے بھائیوں کو جہاد کی لوریاں سناتی رہیں گی، کوئی چاہے کہ نہ چاہے۔ نبی نے فرمایا الجہاد ما دن، جہاد جاری رہے گا، لا یبطل ہو جارو جاہرین، کسی ظالم کا ظلم اس جہاد کو نہیں روک سکے گا، ولا یبطل ہو عدل و عادل، کسی منصف کا انصاف بھی اس جہاد کو نہیں روک سکے گا۔ اور جو کچھ نبی نے فرما دیا وہ پانی پہ لکھا ہوا نہیں، وہ پتھر کی لکیر ہے۔ دنیا دائیں سے بائیں ہو سکتی ہے، نبی کی بات آگے پیچھے نہیں ہو سکتی ہے۔ مسلمان کہتے ہیں اپنے اوپر لگے ہوئے الزامات کا جواب دو، اگر الزامات ایک دو ہوں تو جواب دیا جائے، اگر الزامات لگانے والے کوئی نئے ہوں تو جواب دیا جائے۔ لوگوں نے تو رب کو بھی نہیں چھوڑا، لوگوں نے تو محمد عربی کو بھی نہیں چھوڑا، لوگوں نے تو صحابہ کو بھی نہیں چھوڑا، لوگوں نے تو ائمہ کو بھی نہیں چھوڑا، لوگوں نے تو محدثین کو بھی نہیں چھوڑا، لوگوں نے تو فقہا کو بھی نہیں چھوڑا۔ یہ قارون ایک عورت بھیج رہا ہے، موسیٰ کی بیان کے دوران کھڑے ہو کر گواہی دے گی کہ نعوذ باللہ اللہ کا نبی کلیم اللہ، جس پر رب کی کتاب تورات آمنے سامنے کی گفتگو میں نازل ہو رہی ہے، اور رب لاڈ سے کہہ رہا ہے اخلا نالیکا انکا بالوادی المقدس طوا، جوتا اتار کے موسیٰ آ میرا کلام سن، مگر سازشی ٹولا، ایک سازشی عناصر اسی نبی پر نعوذ باللہ زنا جیسی بات کرنے کو تیار ہے۔ آخر تہمت لگانے والوں کا کوئی حد ہوتی؟ کوئی حد نہیں ہے ان لوگوں کی، انہوں نے اما عائشہ کو نہیں چھوڑا تو کسی اور کی طرف انگلی اٹھانے سے کیا گھبرائیں گے۔ مجھے کہتے ہیں الزامات کے جوابات، میں نے کہا مجھے تو مدینہ منورہ کے مناظر دیکھ کے اپنی ذات کے بارے میں بولتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، مدینہ منورہ کے مناظر دیکھو. اسی مدینہ میں دو بار برات آ رہی ہے نبی کے گھر میں, نبی ایک بیٹی دیتا ہے. اللہ کا آخری نبی اپنی بیٹی جس کو دے گا وہ کوئی چھوٹا انسان ہوگا؟ ایک بیٹی, اس کا انتقال ہوا, دوسری بھی آدھی. لقب مل گیا ذن نورین, لقب مل گیا ذن نورین, دو نور والا. اما عائشہ فرماتی ہیں چار دن سے گھر میں روٹی نہیں تھی, نبی کے گھر میں فاقے تھے, کپڑے گننے والی میری مسلمان بہن, کاش تجھے جوڑے گننے سے فرصت ہوتی, کاش تجھے اپنی جوتی کا سینڈل اونچا کرنے سے فرصت ہوتی, کاش تو اما عائشہ کے اس حجرے کو یاد رکھتی جس کی زیارت کے لیے جبرائیل ترسا کرتے تھے, رب سے اجازت مانگ مانگ کے آیا کرتے تھے, جس حجرے کو رب نے عرش و کرسی سے زیادہ فضیلت دینا چاہی, وہ کچا حجرا یاد رکھتے. اما عائشہ کہتی ہے چار دن سے گھر میں فاقہ ہے, اور اللہ کے نبی کی ازواج مطہرات کے وہ چھوٹے بچے جو پہلے خامدوں سے تھے بلک بلک کے رو رہے ہیں, تڑپ تڑپ کے رو رہے ہیں. اپنے بچوں کو فیڈر بھر بھر کے دودھ پلانے والوں, کبھی اس نبی کو بھی یاد کر لیا کرو جس نے تمہاری خاطر اپنے پیٹ پر پتھر باندھے تھے. آج تمہیں نہ اس کی شکل سے پیار ہے, نہ اس کے مشن سے پیار ہے, نہ اس کے دین سے پیار ہے, نہ اس کے پاؤں کی خاک سے پیار ہے, نہ اس کے مدینہ سے پیار ہے. کس طرح تم اس نبی سے کٹتے جاتے ہو. اما فرماتی ہے چار دن تک گھر میں فاقہ ہے, سب بچے بلک رہے ہیں, اللہ کے نبی آئے. عائشہ گھر میں کوئی کھانے پینے کی چیز آئی ہے, آقا کہاں سے آتی؟ اچھا میں جاتا ہوں صلات و حاجت پڑھتا ہوں, نبی وضو کر رہے ہیں, کبھی یہاں نفل پڑھ کے روزی کی دعا کرتے ہیں, کبھی یہاں نفل پڑھ کے روزی کی دعا کرتے ہیں. اچانک حضرت عثمان غنی, وہی دو نور والا شخص آ گیا, کنڈی کھٹکھٹائی, اما عائشہ سے پوچھا حالات بتائیے. کہا بیٹا چار دن سے فاقہ ہے. عثمان کے آنسو گرنے لگے, داڑھی مبارک تر ہو گئی. کہا اما بتایا کیوں نہیں تھا کہ آپ کے گھر میں روٹی تک رہی, نبی کا پیٹ اپنی کمر سے لگا ہوا ہے, ہائے اللہ جلدی بتا دیتے. بھاگے بھاگے گئے, تین بوریاں آٹے کی بھر کے لائے, کھجور کی بوری بھر کے لائے, ایک دمبا کاٹ کے کھال اتار کے لے آئے. پھر کہا نہیں نہیں یہ تو دیر ہو جائے گی, پکا ہوا گوشت اور روٹیاں بھی لے کے آئے. آقا گھر پہنچے, کہا یہ کھانا کہاں سے آیا؟ اما نے کہا بیٹا عثمان لایا تھا, آپ کا داماد عثمان لایا تھا. نبی کا مسلح بچ گیا, رب کے ساتھ باتیں شروع ہو گئی, لائن جڑ گئی, ہاتھ اٹھا لیے, ربا میں عثمان سے راضی ہو چکا ہوں, اللہ تو بھی راضی ہو جا. پھر یہی مدینہ ہے, صرف چند سالوں کی بات ہے, عثمان غنی اپنے گھر میں بیٹھے ہیں, آدھی دنیا کے تاجدار بادشاہ ہیں, 700 فسادی ان کے گھر کا گھر کا گھیرا لے کے کھڑے, کلمہ پڑھنے والے مسلمان, ظاہری طور پہ داڑیوں والے مسلمان. عثمان تجھے قتل کر دیں گے, عثمان تجھے کیوں قتل کریں گے بتاؤ تو صحیح؟ تم نے سارے عہدے اپنے رشتے داروں کو دے دیے ہیں, تم نے اپنے رشتے داروں میں سب کچھ بانٹ کے رکھ دیا, عثمان تجھے قتل کریں گے ہم. عثمان قصور, میرا قصور تو بتاؤ, میں نبی کا داماد ہوں, میں نے پورے مدینہ کو اس وقت پانی پلایا تھا جب مدینہ کے لوگ ایک یہودی کے ہاتھوں یرغمال بنے. عثمان تیرا پانی بند ہے, تو اقربا پروری کے جرم میں مبتلا ہے, چاروں طرف سے گھیرا ہو چکا. عثمان بیوی سے کہتے ہیں میرا روزہ تھا, ذرا دیکھنا افطاری میں پانی ملے گا کہ نہیں ملے گا. اس بیچاری نے ادھر ڈھونڈا ادھر ڈھونڈا, وہی عثمان جو نبی کے گھر میں روٹی پہنچا رہا ہے, خود روٹی کے ٹکڑے کو ترس رہا ہے, وہی عثمان جو نبی کے گھر میں پانی پہنچا رہا ہے, آج روٹی کے ٹکڑے کو پانی کو ترس رہا ہے. بیوی نے کہا سیاح پانی تو نہیں ہے. کہا ٹھیک ہے, ویسے ہی افطار ہو گیا. ساری رات بیوی ادھر بھاگتی ادھر بھاگتی, فجر کے وقت میں پانی ملا, لے کے آئی. عثمان سوئے ہوئے ہیں, اٹھا کے کہا ذرا پانی تو چکھ لیجیے, اتنے دنوں سے پیاسے ہیں. آسمان کی طرف دیکھا, کہا لگتا ہے فجر کا وقت داخل ہو چکا, میں نے تو روزے کی نیت کر لی ہے اس لیے کہ آقا خواب میں آئے تھے. فرمایا عثمان اب تیرے اوپر حملہ ہونے والا ہے, اگر تم مقابلہ کرے گا فتح تیری ہوگی, اگر تو صبر کرے گا افطاری میرے ساتھ کرنا, لگتا ہے آج اپنے محبوب کے ساتھ جاؤں گا. الزام لگانے والے بتاؤ, عثمان نے کس رشتے دار کو اپنے رشتے داروں میں سے کس کو عہدہ دیا تھا؟ ایک جھوٹ تھا جو اس وقت سے چلا آج تک چل رہا ہے, تاکہ مسلمانوں کی اجتماعیت کو پارا پارا کیا جا سکے, ان کی اجتماعیت کو توڑا جا سکے, ان کی قوت کو ختم کیا جا سکے. عثمان پر پانی بند کرنے والوں کرو پانی بند, عثمان کا رب بھی زندہ ہے, مجاہدوں کا رب بھی موجود ہے. کچھ نہیں ہونے والا, تہمتوں سے الزامات سے کچھ نہیں ہونے والا. عثمان عثمان ہے، حضرت عثمان پر جذباتی ہاتھ ڈالنے والوں کا حشر بھی سنا ہے۔ ایک شخص کعبہ کا طواف کر رہا تھا، ہاتھ ٹوٹے ہوئے، آنکھیں اندھی، اللہ بخش دے اللہ بخش دے، پھر چیخ کے کہتا کہ اللہ تو بخشے گا نہیں، مجھے پتا۔ ایک تابعی نے اس کو پکڑا، کہا کیا بکواس کرتا ہے، کبھی اللہ سے کہتے بخش دے کبش دے، کبھی کہتا ہے تو بخشے گا نہیں، تجھے بڑا علم غیب ہے کیا؟ کہا میرا گناہ مت پوچھ۔ کہا بتاؤ تو صحیح کیا گناہ ہے؟ کہا میں بھی ان ظالموں میں تھا جنہوں نے عثمان کے گھر کا گھیراؤ کیا ہوا تھا۔ اقربا پروری، محمد بن ابی بکر کو معزول کیوں کیا؟ جیسے خلیفہ کو حق ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو رکھے کسی کو معزول کرے، مدرسے کے محتمم کو تو اختیار ہے جس استاد کو رکھے جس کو معزول کرے، مسجد کمیٹی کو اختیار ہے امام کو رکھے نہ رکھے، کسی جماعت کے امیر کو اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کو رکھے یا کسی کو نکالے، خلیفۃ المسلمین کو اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کو عہدہ دے کسی کو نہ دے، اپنے ہاتھ میں اختیارات پکڑ کے مسلمانوں کی اجتماعیت سے ٹکرانے والوں، نہ ماضی میں تم امت کو کچھ دے سکے نہ مستقبل میں تم اس امت کا کچھ بھلا کر سکو۔ ملا عمر کے خلاف بھی یہی شور اٹھا، سارے عہدے کندھاریوں کو دیے ہوئے تھے، چلو کندھاریوں کو نہیں سارے جاپانیوں کو دے دو، سارے فلاں کو دے دو، نتیجہ تو دیکھو، اگر عہدے دیے کندھاریوں کو اور اس کی برکت سے 95% افغانستان پہ اسلام نافذ ہوا تو یہ غلط پالیسی تھی ٹھیک پالیسی تھی؟ دے سب، کل کوئی کھڑا ہو جائے گا بدبخت کہے گا کہ نبی نے ہم پہ ظلم کیا تھا، پہلا خلیفہ بنایا اپنا سورا ابو بکر، دوسرا خلیفہ بنایا اپنا سسر عمر، تیسرا خلیفہ بنایا اپنا داماد عثمان، چوتھا خلیفہ بنایا اپنا چچا داد بھائی اور اپنا داماد علی، پانچواں خلیفہ آیا تو اپنا نواسا حسن، چھٹے خلیفہ آئے تو وہ اپنے سارے معاویہ، نبی بھی اقربا پروری کرتے رہے تھے، نعوذ باللہ۔ نہ اعتراضات کو ہوش ہے، نہ ماضی پہ نظر ہے، نہ مستقبل کی طرف دماغ ہے۔ کہنے لگا میرا گناہ مت پوچھو، کہا میں ان بدبختوں میں تھا جنہوں نے سیدنا عثمان کے گھر کا گھیرا کیا ہوا۔ ایک طرف عثمان غنی کی فوجیں بخارا سمرقند کے کفر سے ٹکرا رہی تھی اور یہاں وہ اکیلا بے بس ایک گھر کے اندر محصور تھا، ایک طرف سیدنا عثمان غنی کے جرنیل مشرق و مغرب میں خراسان و شام میں کفر کی گرد میں ناپ کے جزیہ وصول کر رہے تھے، اور ان سب کو چلانے والا وہ انسان چند بھیڑیوں کے بیچ میں ایک نردے میں آیا ہوا تھا۔ کہا میں نے قسم کھائی تھی کہ عثمان کے چہرے پہ تھپڑ ماروں گا، الزامات جب اس قسم کے لگائے جائیں گے تو پھر لوگ قسمیں بھی کھا لیتے ہیں، فلاں بک گیا، فلاں یہ ہو گیا، فلاں وہ ہو گیا، تم نے کسی کے دل کو نہیں جھانکا، غیبتیں کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ کہا میں نے کہا تھپڑ ماروں گا، سیدنا عثمان شہید ہو گئے، نائلہ کی انگلیاں کٹ گئیں، اپنے خاوند کا سر گود میں رکھ کے اوپر کپڑا ڈال کے انتظار کر رہی ہے کہ نبی کے اس داماد کا کوئی جنازہ تو اٹھانے آئے۔ جس شخص نے بیسیوں بار اہل مدینہ کو پیٹ بھر کے روٹی کھلائی تھی، حضرت ابو بکر کے زمانے میں لوگ آئے کہا حضرت مدینہ والوں کے پاس کھانا نہیں ہے، ہاتھ اٹھا کے دعا کی اور پھر کہا کہ ہو جائے گا انتظام۔ تھوڑی دیر میں عثمان غنی کا قافلہ آیا، تجارت کا قافلہ، کھانے سے بھرا ہوا، گندم سے بھرا ہوا، مدینہ کے تاجر بولیاں لگانے لگے، حضرت کتنا نفع؟ فرمایا مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ کہا حضرت اتنا نفع؟ کہا ہمیں اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ کہا اتنا نفع؟ کہا اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ تاجروں نے ہاتھ جوڑ کے کہا اس سے زیادہ کون دے سکتا ہے؟ کہا وہ رب دے سکتا ہے جس کے لیے عثمان صدقہ کرنے جا رہا ہے۔ وہ عثمان غنی بھوکا شہید کر دیا گیا، 40 دن کی بھوک پیاس۔ مسلمانوں نے اسلام کی خدمت کرنے والوں پر جو مظالم کیے ہیں کافر نہیں کر سکے، وہ کافر نہیں کر سکے۔ یہ چاہتے ہیں ہر شخص ان کے سامنے صفائیاں دیتا رہے بس، خواہ اس کی راتیں کیسی ہو خواہ اس کے دن کیسے۔ کہا میں گیا، میں نے بیوی سے کہا اس کے منہ سے کپڑا ہٹاؤ، اس نے کہا خوف کرو خدا کا، شہید ہو گیا ہے، نبی کا داماد ہے، مسلمانوں کا تیسرا خلیفہ ہے، عشرہ مبشرہ میں سے ہے، کتنی بڑی بشارتوں والا ہے، سینکڑوں احادیث اس کے لیے نبی نے بیان فرمائی ہے، نبی کے گھر کھانا پہنچاتا رہا، یتیموں کی کفالت کرتا رہا، بچوں کو پالتا رہا، رحم کرو. کہنے لگے نہیں، یہ تو بڑا ظالم تھا، اس نے تو فلاں کو معذور کیا تھا، ہٹاؤ اس کے منہ سے کپڑا. کہا اس بی بی نے مجبوراً کپڑا ہٹایا، ہم تو درندے بنے ہوئے تھے نا اس وقت، ہمیں کوئی خیال نہیں تھا. کپڑا ہٹایا، کہا میں نے چہرہ دیکھا، ایسا لگتا تھا کہ سکون کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں، مجھے پھر بھی ترس نہ آیا اور میں نے تھپڑ رسید کر دیے. سیدنا عثمان غنی کی مظلومیت یاد کرو. مسلمانوں، جب تم ایک دوسرے کی جڑیں کاٹنے پہ آتے ہو تو اتنے گر جایا کرتے ہو، اتنے گر جایا کرتے ہو. عثمان غنی نے صفائیاں دی پر کسی نے نہیں سنی. ہاں، وہ ڈنڈا اٹھا کے سب کو تہ تہ کروا دیتے تو کر سکتے تھے. انہوں نے فرمایا نہیں، میں مسلمانوں کے ذریعے سے اپنا تحفظ نہیں کروں گا، اپنی جان دے کے مسلمانوں کا تحفظ کروں گا. کہا ان کی بیوی نے کہا اللہ تیرے ہاتھ شل کر دے، اللہ تیرے ہاتھ شل کر دے، تیری آنکھیں اندھی کر دے اور تیری بخشش نہ کرے. میرے ہاتھ شل ہو گئے، آنکھیں اندھی ہو گئی اور اب بخشش کی بھی کوئی امید نہیں لگتی مجھے. ایک اور تابعی کہتے ہیں، میں ملک شام کے ایک سرائے میں گیا، ایک شخص لیٹا تھا، اندھا تھا، دونوں ٹانگیں کٹی ہوئی تھی، دونوں بازو کٹے ہوئے تھے اور چیخ کے کہتا تھا ہائے آگ، ہائے آگ. میں نے پوچھا تیرا کیا ماجرا ہے؟ کہا سب سے پہلے میں عثمان کے گھر داخل ہوا تھا، حضرت عثمان نے مجھے روکنا چاہا تو میں نے ان کی بیوی کو تھپڑ مار دیے. سیدنا عثمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا تیرے ہاتھ شل ہو جائے، تیری آنکھیں نکل جائے اور خدا تجھے جہنم میں ڈالے. دو دعائیں تو پوری ہو گئی، تیسری دعا کا انتظار کر رہا ہوں. وہ تابع کہنے لگے میرا دل چاہا کہ اس خبیث کو اٹھا کے کسی گٹر میں، کسی گندگی میں ڈال دو. ایسے مظالم، ہر طرف سے الزام تراشیا ان لوگوں پر جن کے جسم کا کوئی حصہ بھی رہے خدا کے زخموں سے خالی نہیں ہوتا، ان لوگوں پر جو مسلمانوں کے لیے واحد عزت کا سہارا بنے ہوئے آج، ان لوگوں پر جن کی وجہ سے آج تک بابری مسجد کی جگہ مندر بنانے کا خواب پورا نہیں ہو رہا، ان لوگوں پر جن لوگوں کے گھروں سے یتیموں کے بچے سکون حاصل کرتے ہیں، شہیدوں کے بچوں کو شہیدوں کے بچوں کی کفالت کی جاتی ہے، آج جو الزام لگتا ہے انہی لوگوں پر جو اپنے قیدی بھائیوں کے لیے روتے پیٹتے ہیں، لوگ دربار لگا کے بیٹھے ہیں کہ چھوڑو سارے کام، آؤ پہلے ہمارے حضور میں صفائیاں پیش کرو. کوئی صفائی نہیں ہے، کوئی صفائی نہیں ہے. ہم دنیا کے سب سے گندے انسان، جو کہتا ہے کہتا رہے ہمیں قبول ہے. ہم تو رب کے دین کی خاطر اپنی جان لٹانے کے لیے گلی گلی نگر نگر پھرتے ہیں. کسی دن اللہ اس گھٹیا جان کو خرید ہی لے گا انشاءاللہ. اللہ کے ہاتھ دھکے نہیں ہے، دنیا میں سب کچھ ہو سکتا ہے، مگر مسلمانوں یاد رکھو، تمہارے ارد گرد بہت تھوڑی دیواریں ہیں، بہت تھوڑے سائبان ہیں. اگر ان دیواروں کو گرا دیا گیا، ان سائبانوں کو توڑ دیا گیا، خدا کی قسم ایسی دھوپ آئے گی کہ سارے جل کے راکھ ہو جاؤ گے. پاکستان والوں، تم تک تو گرمی بھی نہیں پہنچی. جو کچھ ہوا افغانستان میں ہو گیا، عراق میں ہو گیا، تم میں سے کسی کے کپڑوں کی استری تک خراب ہوئی ہے؟ میں نے علماء سے جا کے پوچھا کہ بتاؤ کیا آزمائش آئی ہے تم سے، کہو تو ہمیں کیسے ہو، ہمارے ساتھیوں کو کیسے ہو، تم پر آزمائش کیا آئی ہے بتاؤ تو صحیح. افغانیوں پر تو یہ آزمائش آئی ہے کہ ماں گود میں بچہ لے کے بیٹھی تھی، رو رہا تھا، ماں کے سینے میں خود دودھ نہیں تھا کہ دے سکتی، باہر کچھ نہیں تھا، کنکر اٹھا کے چوس کے اس کے منہ میں دے رہی تھی. تھوڑی دیر بعد بچے پہ نزا کی حالت شروع ہو گئی، بچہ ماں کی گود میں بھوکا مر گیا. تم پاکستان والا، تمہارا بچہ کبھی آدھی رات بھی بھوکا رہا ہے؟ تمہاری طرف سے کچھ لوگوں نے قربانیاں پیش کی کوٹا نامو بے سے لے کر کہاں کہاں تک یہ قربانیاں لگی، تب جا کے اللہ نے تم پر سے عذاب کو ڈالا اور پھر تم اپنی ہی چھتریوں میں چھید کرنے لگے. کوئی صفائی نہیں ہے. جس کو اشکال ہے کہ مجاہد پیسہ کھا رہے ہیں، آ جائے دنیا کے کسی چٹیل میدان میں کھڑے ہو کر ہم سے بھی قسم لے لے، اپنا کردار بھی پیش کر دے. اگر ان ہاتھوں پہ جہادی چندے کا کوئی دھبا نظر آئے تو ان ہاتھوں کو کاٹ کے پرے پھینک دینا. نہ کسی مسلمان ماں بہن بیٹی کی طرف یہ ہاتھ اٹھے ہو، ان ہاتھوں کو اٹھا کے پرے پھینک دینا. ان آنکھوں کو اپنی ان سروں سے نکال دینا جنہوں نے کبھی مسلمانوں کے خلاف خیانت کی ہو. آپ اپنا کام سوچیں. لاہور میں اس وقت الحاد کی فضا ہے. دعویٰ کیا جا چکا ہے منکرین حدیث کی طرف سے کہ قرآن کی آیات جہاد کا مفہوم بدل دیا جائے گا نعوذ باللہ. اس لیے کہ سارا زور لگا کے دیکھ لیا دنیا نے, مجاہدین کو مار کے دیکھ لیا, پابندیاں لگا کے دیکھ لیا, ملکوں پہ حملے کر کے دیکھ لیا, افغانستان عراق یہ وہ. اللہ کے فضل سے ہر ان کی ہر سازش کے بعد جہاد اور اوپر جا رہا ہے, اوپر جا رہا ہے, اوپر جا رہا ہے. آج افغانستان کے 17 صوبوں میں طالبان کی پرچی چلتی ہے, کرزئی صاحب کا کوئی حکم نہیں چلتا. میری ملاقات ہو جائے کرزئی صاحب سے تو میں ان سے تعزیت کروں گا کہ دنیا میں اتنا بے بخت صدر تو کسی اور نے دیکھا نہیں. بیچارہ صبح صبح درخواست لکھتا ہے امریکی جنرل کے نام کے, سر 3 دن سے پیشاب نہیں کیا تھا, اگر اجازت ہو تو چلا جاؤں باتھ روم میں. وہ کہتے ہیں نہیں نہیں, سچویشن از ویری ڈینجر بیکاز طالبان اینڈ القاعدہ, تو پلیز آپ اپنی پینٹ میں کر لیجیے, ہم سلوا لیں گے بعد میں. اس کو کابل سے باہر وہ بےچارا نکل نہیں سکتا, وہ تو دیکھ لینا چند دن بعد کرزئی خود طالبان میں شامل ہو جائے گا انشاءاللہ, دیکھ لینا. اس لیے کہ طالبان کی چل رہی ہے وہاں اور اس میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے, کسی کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. یہ میرے رب کی, یہ میرے رب کی قدرت ہے, میرے رب کی عزت ہے, یہ میرے رب کا کمال ہے اور میرے ملا عمر کی وفاداری ہے, ملا عمر کی وفاداری ہے. ساری دنیا نے کہا مار دو گے, اس نے کہا مارو گے تو میں کہیں اور نہیں جاؤں گا, رب کریم کے پاس جاؤں گا. آؤ مار دو. بتوں کے گرانے کا مسئلہ آیا, دنیا نے دباؤ ڈالا, ملا عمر نہیں مانا. مسلمہ کو حوالے کرنے کا مسئلہ آیا, ملا عمر نہیں مانا. آخری زمانے میں انڈیا نے آ کر کہا کہ ملا صاحب اگر آپ ہمارے ساتھ مل جاؤ, مل کے پاکستان میں کاروائیاں کریں گے. ملا صاحب نے کہا پاکستان نے اگر ہمارے خلاف امریکہ کا ساتھ دے کے غلطی کی ہے, میں کسی اسلامی ملک میں کوئی کاروائی کرنے کی غلطی نہیں کروں گا. کی پرچی چلتی ہے اور کرزئی کا کوئی نام نشان نہیں ہے وہاں پر, محفوظ ہیں, سب محفوظ ہیں. ان کے اپنے اخبار لکھ رہے, صدام نے داڑھی رکھ لی, ان کا اپنا اخبار لکھ رہا ہے. اب صدام ویسے رکھتا تھا داڑھی, تم نے حملہ کیا, اللہ نے اس کو ایک سنت عطا فرما دی. اور کربلا سے لے کے نجف تک مجاہدین کے ریلے ہیں. صدام نے عراق میں جہادی جماعتوں پہ پابندی لگائی تھی, آج کوئی حکومت نہیں, یہاں بھی مجاہد, وہاں بھی مجاہد, ادھر بھی مجاہد, ہمارا کوئی دخل نہیں. ہم نے پہلے کہا تھا فرعون تو نکل تو رہا ہے مگر آگے دریائے نیل تیرا انتظار کر رہا ہے, ڈوب جائے گا. وجہ کیا ہے؟ جہاد میں کسی تنظیم کا محتاج, نہ کسی لیڈر کا محتاج, نہ کسی کی تقریر کا محتاج, نہ کسی ملک کی سرزمین کا محتاج. جہاد کی حفاظت قرآن کر رہا ہے اور قرآن کی حفاظت رب کر رہا ہے. جس کو ٹکرانا ہے میرے رب سے ٹکرائے. اب تو لڑائی کا آخری راؤنڈ شروع ہونے والا ہے. دیکھو بیچ میں اسلام کھڑا ہوا ہے, بیچ میں کون کھڑا ہے؟ اسلام پہ چاروں طرف سے حملے ہیں تو جہاد حفاظت کر رہا ہے. کوئی طلحہ, کوئی پاملہ, کوئی حذیفہ, سبحان اللہ, کوئی آفاق, کوئی بلال, کوئی شفیق مدنی, یہ جہاد چاروں طرف سے کھڑا, اسلام کے گرد اپنا سینہ تانے کھڑا ہے. پھر اس جہاد پر حملہ ہوا کہ اس کو اکھاڑ دو. قرآن کی 20 سورتیں ارد گرد کھڑی ہے, یہ سورہ بقرہ کھڑی, یہ آل عمران کھڑی, یہ نساء کھڑی, یہ سورہ مائدہ کھڑی, یہ سورہ انفال, یہ برات, یہ حجرات, یہ نور, یہ حج, یہ نصر, یہ عادیات, چاروں طرف سے جہاد کی حفاظت. اب چلو قرآن کو پکڑ لو, قرآن کے گرد میرا رب کھڑا. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. آؤ لڑائی کا آخری راؤنڈ, اب لڑائی تمہاری اور ہمارے رب کی ہوگی اور ہم تماشا دیکھیں گے انشاءاللہ. لڑائی کس کس کی ہو رہی ہے؟ اللہ سے لڑ رہے ہیں. اور اللہ سے کوئی لڑ سکتا ہے؟ لڑ سکتا ہے؟ جہاد کا محافظ کون ہے؟ جہاد کا محافظ قرآن. جہاد کا محافظ کون ہے؟ اور قرآن کا محافظ کون ہے؟ پھر گھبرانے کی ضرورت ہے, پریشان ہونے کی ضرورت ہے, دل پکڑنے کی ضرورت ہے. اور رب قرآن کی حفاظت کرے گا, قرآن جہاد کی حفاظت کرے گا, جہاد اسلام کی حفاظت کرے گا. نہ اسلام کا بال بیکا ہوگا, نہ جہاد کا بال بیکا ہوگا, نہ قرآن کا بال بیکا ہوگا. اور رب تو رب عظیم ہے, اور تم تو مکھی مچھر کیا مقابلہ کرو گے میرے رب کا. تم تو پیشاب کے قطرے جتنی طاقت نہیں رکھتے ہو, تم تو ایک غبارے سے زیادہ کمزور ہو. ہلکی سی سوئی لگا دے تو آواز بھی نہیں آئے گی, غبارہ کم از کم آواز تو دے دیتا ہے. تم کیا ہمارے رب کا مقابلہ کرو گے؟ تم نے انڈیا میں 7.5 لاکھ آرمی لگا کے دیکھ لی, کپوارا تم نہیں چھڑا سکے, ہندوارا تم نہیں چھڑا سکے, سری نگر تم نہیں چھڑا سکے. واجپئی ڈھول بجاتا آیا تھا کہ اب تو ہمارا مفتی شہید بیٹھا ہے, اب تو محبوبہ مفتی کے جلوے ہیں, اب تو کشمیر ہمارا ہے. پھر سری نگر میں جب دھماکے ہوئے, واجپئی صاحب نے دوائی واپس جا کے دلی میں نوش فرمائی تھی. اتنے دھماکے ہوئے, اتنے دھماکے. اس نے کہا ہو کیا رہا ہے, یہ کیا واتاورن بن گیا اب. ان کا بھی انتظار کر رہی, ایک دو روز اور یہاں قیام فرماؤ. کہا نہیں, پیچھے دلی میں بڑے کام ہیں ہمارے, بہت کام ہیں. کشمیر پاکستان کا حصہ ہے, اسے مل کے رہے گا انشاءاللہ. پکی بات, پکی بات, پکی بات. شک ہی نہیں ہوتا ہمیں تو بالکل, اس لیے کہ وہاں مجاہد نہیں لڑ رہے, اللہ لڑ رہا ہے. اللہ فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم. تم ان مشرکوں کو نہیں مارتے, اللہ انہیں مارتا ہے. وکف اللہ المؤمنین القتال. اللہ لڑائی میں مسلمانوں کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے. جہاد و قتال کی مخالفت کرنے والوں, تم اللہ کو گالی دیتے ہو اس لیے کہ اللہ بھی لڑتا ہے, تم نبیوں کو گالی دیتے ہو اس لیے کہ نبی بھی لڑتے ہیں, تم ولیوں کو گالی دیتے ہو اس لیے کہ ولی بھی لڑتے ہیں. وقتل داوود جالوتا وکأی من نبی قاتل معه ربیون کثیر. سارے نبی کیسے حضرت موسیٰ کے بعد لڑتے رہے. جو جہاد و قتال کا مخالف ہوگا وہ رب, انبیاء, اولیاء کا مخالف ہوگا. اب بات سن, اب ایک سازش, اب سازش ایک رہے. ایک تو معروف سازش ہے, مسلمانوں کو مسلمانوں کے مقابلے میں کھڑا کر دو, دیندار غیر دیندار, سرکاری غیر سرکاری, فلاں. اللہ اس سازش کو ناکام فرمائے, مسلمان مسلمانوں کے مقابلے میں کھڑے نہ ہوں, دماغ کھولے, اسلام کو سمجھیں, تب یہ سازش ناکام ہوگی. دوسری سازش, یہ میں طلبہ کے لیے عرض کر رہا ہوں. طلبا متوجہ ہیں؟ دینی مدارس کے طلبہ ہاتھ کھڑا کریں. ماشاء اللہ. دیکھو, پچھلے محرم میں ہم نے مردان میں دورہ تفسیر کیا, اور اللہ سے بہت دعا مانگی کہ اللہ ایک دفعہ یہ دورہ تفسیر کرا دے کسی طرح, تاکہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جہاد یہ جذباتی ہے جی, یہ ملک کو برباد کروائے گا, یہ جذباتی ہے, ان کو پتا چل جائے خود قرآن کتنا جذباتی ہے. ہم تو بہت ٹھنڈے ہیں ابھی, شرم آتی. ہم نے اعلان کیا, 10,000 طلبا جمع ہوئے الحمدللہ مردان میں. پوچھ لیجئے, ان میں 350 علماء تھے, جن میں سے کئیوں کی داڑیاں سفید تھی. میں پڑھانے بیٹھتا تھا اور شرم آتی تھی کہ ان کو کیسے, لیکن ان کی محبت تھی. ہم نے سورہ فاتحہ سے شروع کیا, انعمت علیہم میں. انعمت علیہم میں کتنے طبقے ہیں یاد ہے طلبا کو؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہاں سے ہم نے شروع کیا, نبیوں کا قتال ثابت کیا, صدیقین کا قتال ثابت کیا, شہداء کا قتال ثابت کیا, صالحین کا قتال ثابت کیا. آگے سورہ بقرہ میں, سورہ بقرہ میں ہم نے جہاد کی 55 آیات چھانٹ کے ساتھیوں کے سامنے رکھ دی, اور بتایا کہ اس میں 5 اہم مسائل بیان ہوئے ہیں. فرضیت جہاد کا مسئلہ سورہ بقرہ میں بیان ہوا, فدائی جہاد کی اجازت, فدائی جہاد کی اجازت سورہ بقرہ کی آیات سے صراحتاً نکلی. 5 مسائل عرض کیے, سورہ آل عمران آ گئی. اس طرح ہم نے الحمدللہ قرآن کی 20 سورتوں میں سے 484 آیات جہاد, اور ایک سورہ نحل کی مکی آیت جس کے بارے میں مفسرین کا کہنا ہے کہ اصل میں یہ مدنی ہے اس لیے کہ اس میں ہجرت کا بھی ذکر ہے, اور ہجرت والی آیت جب مکی سورتوں میں آ جائے تو وہ مدنی آیت ہوتی ہے, مفسرین کا اصول ہے. کل 485 آیتیں 5 دن میں تفسیر ترجمے کے ساتھ کھول کے رکھ دی. پھر 10 مباحث پر ہم نے بات کی, جہاد کی فرضیت کا مسئلہ, فرض عین فرض کفایہ کا مسئلہ, حسن عینی حسن غیری کا مسئلہ, جہاد کے بارے میں ایک امیر شرط ہے کہ نہیں ہے, یہ شرط اہل سنت کے ہاں ہے یا کسی اور عقیدے میں ہے, اس کا مسئلہ, جہاد کی شرائط کا مسئلہ, یہ سارے مسائل ہم نے تفصیل کے ساتھ عرض کیے. پھر اس کے بعد آخر میں سند جاری کر دی, سب علماء سے آخر میں تاثرات لیے. انہوں نے کہا آنکھیں کھل گئی ہیں, ہم نے تفسیریں پڑھی تھی مگر جہاد اتنی تفصیل سے بیان ہوا, اتنی جزیات سے بیان ہوا. میں نے کہا قرآن پاک میں جہاد کے لیے 25 اصول بیان کیے ہیں کہ جنگ کیسے کرنی ہے. اگر یہ 25 اصول فوج والے یاد کریں تو ان کی جنگ کا انداز ہی بدل جائے. مجاہدین کے 25 اوصاف ذکر کیے گئے اور پھر جہاد کے 45 سے زائد فائدے قرآن پاک نے ذکر کیے ہیں. مجاہدین پر جتنے اعتراضات وارد ہوتے ہیں ان میں سے ہر اعتراض کا جواب خود قرآن پاک نے صراحت کے ساتھ دیا ہے. منافقین کا جہاد کے بارے میں کیا طرز عمل تھا, قرآن نے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے. جہاد کے معنی قتال ہے یا کوئی اور ہے, قرآن نے اس کی مکمل وضاحت کر دی ہے کہ جہاد کا شرعی معنی قتال فی سبیل اللہ ہے, جہاد کا اصطلاحی معنی قتال فی سبیل اللہ ہے, جہاد کا عرفی معنی قتال فی سبیل اللہ ہے, جبکہ باقی سارے جہاد کے مجازی معنی ہے. یہ ساری تفصیل ہم نے طلبہ کے سامنے رکھ دی. میری آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ اللہ کے لیے ان آیات جہاد کی حفاظت کے لیے اپنا خون, اپنا دل, اپنا علم اور اپنی جان پیش کر دو. تیار ہو کے نہیں ہو انشاءاللہ. بات سنیں, ابھی بات سمجھنے کی کوشش کریں. بات میں صرف طلبہ سے ایک چھوٹا سا مسئلہ تھا, طلبہ سے عربی زبان میں نماز کو کیا کہتے ہیں؟ صلات. ماشاءاللہ بہت اچھے طلبہ ہیں. نماز کو کیا کہتے ہیں؟ صلات. اور نبی پر درود پڑھنے کو کیا کہتے ہیں؟ صلات. کہتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ, وہ بھی صلات, یہ بھی صلات. تو آج ذرا آپ طلبا سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے میری, وہ بھی نماز, وہ بھی نماز, وہ بھی صلات, یہ بھی صلات. آج آپ عشاء کی نماز کی جگہ مجھے اجازت دے دیں, میں 5000 دفعہ درود شریف پڑھ لوں گا. میری عشاء کی نماز آپ معاف کر دیں آج طلبا, ایک نماز معاف کر دو بھائی, مہربانی. میں صلات صلات اللہم صلی علی, اللہم صلی علی النبی, اللہم صلی علی النبی صلی اللہ علیہ نبی, یہ میں صلات کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا؟ تو نماز کیوں نہیں معاف کر, ایک نماز معاف کر دو بھائی. کوئی ہے بھائی مفتی آپ میں سے؟ ایک نماز. 5000 دفعہ درود شریف پڑھوں گا. پھر یہ جو روزانہ ٹھمکے لگاتے ہو, یہ بھی جہاد, وہ بھی جہاد, یہ بھی جہاد, وہ بھی جہاد, یہ بچے پالنا بھی جہاد, روزی بھی جہاد, حلال بھی جہاد, یہ کیا مصیبت ہے؟ اگر ان تمام چیزوں سے جہاد ادا ہوتا تھا اللہ اپنے نبی کو زخم کھانے کے لیے میدان میں بھیجتا. اگر ان تمام چیزوں سے جہاد کا فریضہ ادا ہوتا نبی مسجد نبی چھوڑ کر جاتے, حضرت حمزہ کے ٹکڑے ہوتے, حضرت حمزہ اپنی بیوی کو اس حالت میں چھوڑ کے جاتے, حضرت حذیفہ اس طرح سے میدان میں نکلتے, سعد ابن ربیع 70 زخم کھاتے, حضرت خنسہ 4 بیٹے قربان کرتی, اگر بیسیوں چیزوں سے جہاد ادا ہوتا تھا عہد کے میدان میں میرا نبی زخموں میں کیوں کھڑا ہوا ہے بتاؤ تو؟ ہاں جی, یہ جو میں یہ کر رہا ہوں نا, یہ بھی جہاد ہے. اور نہیں ہے جہاد تو جو کچھ کر رہا ہے, نہیں ہے جہاد. یہ جہاد کا لغوی معنی ہے, اس سے ادا نہیں. ایک حکیم صاحب سے دوائی لینے گیا, میرا نام پوچھا, کہتے ہیں جی جو میں یہ علاج کر رہا ہوں نا یہ بھی جہاد ہے. میں نے کہا بابا میں صحت کے لیے آیا ہوں, بیمار ہونے کے لیے نہیں آیا, زخمی ہوں. جیلوں میں, میں نے انڈیا کی جیلوں میں مجاہدین پر پیشاب لڑکتے دیکھا ہے, ان کو الٹا لٹکے ہوئے ڈنڈے کھا کھا کے اللہ پکارتے دیکھا ہے, مجاہد کی کمر پہ پیٹرول ڈال کے آگ جلتی ہوئی میں نے خود دیکھی ہے. میرا دل جلانے کے لیے تو دوائیاں دینے کو جہاد کہتا ہے, کوئی تجھے اور لفظ نہیں ملتا. اسی مظلوم جہاد کو رب کعبہ کی قسم, عہد کے میدان میں اگر تم کھڑے ہوتے تمہارا کلیجہ پارا پارا ہو جاتا. سعد ابن ربیع زخمی پڑے تھے, کسی نے جا کے پوچھا سعد کیسے ہو, کہا واللہ انی لعاجد ریح الجنہ, اللہ کی قسم جنت کی خوشبو آ رہی ہے, سعد کوئی وصیت تو کر دو. کہا نبی کو کانٹا چبا اور تم گھر بیٹھے ہوئے تو اللہ تمہیں نہیں بخشے گا. اسی عہد کے میدان میں میرا نبی کھڑا, نیچے کا ہونٹ زخمی, دل تھام کے سنو, نیچے کا ہونٹ زخمی, کاش میرا ہونٹ کٹ جاتا نبی کے ہونٹ کے سامنے, میرے نبی کا دانت ٹوٹا ہوا خون بہ رہا, اوپر کا ہونٹ زخمی, میرے نبی کے سر میں لوہا دھسا ہوا ہے, ابو عبیدہ بن جراح نکالنے کے لیے دانت سے کھینچ رہے ہیں, دانت ٹوٹ گیا, میرے نبی کے رخسار پہ اپنے کمیہ کا پتھر لگا ہے, خون گردن مبارک پہ بہ رہا ہے, میرے نبی کے دونوں گوٹے دونوں گھٹنے چھلنی ہو گئے ہیں. بتاؤ تو صحیح, میرے نبی کے خون کا حساب دو. دوائیاں بانٹ کے جہاد کرنے والوں, اگر اس سے جہاد ہوتا نبی بھی بہت کر سکتے تھے, پھر اللہ کے نبی کیوں میدان میں نکل کے زخمی ہوئے؟ کوئی ہے جو میرے نبی کے خون کا حساب دے سکے؟ انڈیا سے بھی اپنے قیدی لائیں گے انشاءاللہ. میری بات سمجھ آئیے؟ ایک نماز معاف کر دیں گے آپ لوگ؟ ساری رات درود شریف پڑھوں گا, مجھے عشاء کی نماز معاف کر دوں اور میں تمہیں جہاد معاف کر دوں. 484 آیات قتال, 484 آیات قتال والا جہاد معاف ہو سکتا ہے؟ نبی کے خون گرنے کے باوجود طلبہ سے پوچھتا ہوں, طلبہ توجہ کرنا جو اصول چاچی تک پڑے ہوئے ہیں. کتنے اصول چاچی تک پڑے ہوئے؟ مجھے اصول چاچی الف سے یہاں تک زبان ہی یاد تھی متن کے ساتھ الحمدللہ. جیل میں بھی پڑھائی اللہ کے فضل سے. اصول چاچی تک پڑھے اسے پوچھتا ہوں, جب مدینہ کی گلیوں میں حضور کی طرف سے بلال حبشی اعلان کرتے تھے کہ لوگوں آؤ جہاد کی طرف, صحابہ قتال کے علاوہ کوئی اور معنی مراد لیتے تھے؟ صحابہ کا عرف آپ لوگوں کیا حجت ہے کہ نہیں ہے؟ اگر آپ کسی ایک صحابی کا نام بتائیں جو قلم لے کے آئے کہ یا رسول اللہ وہ بلال اعلان کر رہے تھے جہاد کا, تو کس موضوع پہ آرٹیکل لکھنا ہے میں نے؟ اس صحابی کا نام کیا تھا جو قلم لے کے آیا تھا؟ جی ایک اور صحابی دوائیاں لے کے آئے تھے, یا رسول اللہ کہاں بانٹنی ہے؟ ایک اور اپنے بچے لے کے آئے تھے, یا رسول اللہ ان کو کہاں پالنا ہے؟ کیونکہ بچے پالنا بھی جہاد, بیگم کو رات کے 12 بجے آئس کریم کھلانے جانا وہ بھی جہاد. ہائے میرے اللہ, ہائے کفر. یہودیوں کا بچہ جن کے ہاں لڑنے کی ممانعت تھی اپنے بستے میں پستول رکھ کے چلتا ہے, اور مسلمان جہاد میں تاویلیں کر کے مرتا ہے. مرزا قادیانی کی موت مریں گے وہ لوگ جو جہاد میں تاویلیں کرتے ہیں. مرزا قادیانی ملعون کے وسائل ایک ایک دل میں پھیل چکے. اٹھو میری قوم کے طالب علموں, مرزا قادیانی کو دوبارہ موت دو اور اس کے وسوسے دلوں سے کھینچ کے بتاؤ جہاد کا ایک ہی شرعی معنی ہے اور وہ ہے قتال فی سبیل اللہ. جہاد کے کتنے شرعی معنی ہیں؟ کیا معنی ہے وہ؟ یہی معنی قرآن میں, یہی حدیث میں. جب میرا نبی خود 27 جنگوں میں نکل گیا تو جس چیز پہ نبی کا عمل ڈال ہو, جس پہ صحابہ کا عرف ڈال ہو, وہی معنی جس کا دماغ صحابہ کا دماغ ہوگا, صحابہ جیسا ہوگا, وہ جہاد کا معنی قتال سمجھے گا, اور جس کا دماغ صحابہ سے ہٹا ہوا دماغ ہوگا وہ اور معنی لیتا رہے گا, اور معنی لیتا رہے گا, اور معنی لیتا رہے گا. جہاد کے معنی کیا ہے؟ ایسے نہیں, زور سے. مزہ نہیں ہے. دیکھو قریب ہے بارڈر, وہاں سے قادیان ہے, وہاں ملعون کی قبر ہے, اسی نے یہ معنی خلط ملط کیے ہیں. ورنہ مسلمان تو مائیں بچوں کو لا کے کہتی تھی ڈھال بنا لیجئے گا اسے. یہ معنی اس خبیث نے خراب کیے. اتنے زور سے کہو کہ قادیان تک آواز جائے کہ جہاد کا معنی کیا ہے, جہاد کا معنی کیا ہے, جہاد کا معنی کیا ہے. یہی قتال فرض ہے. کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم, اور تم پر قتال فرض کر دیا گیا. اللہ نے فرمایا کتب علیکم الصیام, تم پہ روزہ فرض کر دیا گیا. وہی رب کہتا ہے کتب علیکم القتال, تم پہ قتال فرض ہے. ربا تیرا شکر ہے تو نے ہمیں قرآن سے جوڑ دیا ہے. مرزا قادیانی سے بچا لیا میرے رب نے ہمیں, شکر ادا کر. اگلا بتلا, قرآن کہتا ہے کہ اسلام کے فرائض کلمے کے بعد 5 ہیں. اسلام کے فرائض کلمے کے بعد کتنے ہیں؟ نماز, روزہ, حج, زکات اور جہاد بمانا قتال. جہاد بمانا قتال اسلام کے فرائض میں سے نماز روزے کتنا فرض ہے؟ جیسے نماز کا منکر کافر, اسی طرح جہاد و قتال کا منکر بھی کافر ہے. اس وجہ سے کہ نماز کتنے فرض کی ہے تو قتال کتنے فرض کیا؟ نماز کی فرضیت کس کتاب میں نازل ہوئی؟ قرآن میں. تو قتال کی فرضیت کس کتاب میں نازل ہوئی؟ تو جو قتال کا منکر وہ قرآن کا منکر, اور قرآن کا منکر کافر ہے. اور اس قتال پہ اللہ نے قرآن میں 485 آیات ذکر فرمائی. 485. اب ہم دوبارہ اکتوبر میں پھر دوہرائے تفسیر کر رہے ہیں انشاءاللہ, وفاق المدارس کے امتحان کے فوراً بعد کوہاٹ میں. ابھی سے طلبا نے داخلے لینا شروع کر دیے. میری آپ سے صرف 3 گزارشات اس سلسلے میں. طلبا بھائیو, اللہ کے لیے مان لینا, اللہ کے لیے مان. ہم اچھے ہیں برے ہیں اس کو چھوڑ دو, دوسرے خانے میں ڈال دو. ہم ٹھیک ہیں غلط ہیں اس کو آپ دوسرے خانے میں. ہم آپ سے کچھ نہیں مانگتے, کچھ نہیں مانگ. آپ ہمیں برا کہا کرو, صبح اٹھ کے 3 گالیاں دیا کرو, شام کو 3, لیکن میری یہ 3 باتیں مان لینا. 3 باتیں. پہلی یہ کہ قرآن پاک لے لو اور اس پہ مارکر لے کے آیات قتال پہ نشان لگا دو, تاکہ جو ان آیات کو مٹانا چاہے ہم ان آیات کو اور زیادہ ابھار کے, جیسے کھلے گا نشان لگا نظر آئے گا, توجہ جائے گی, مزہ آ جائے گا. کریں گے انشاءاللہ. یہ دوائی ہے کچھ دنوں کے لیے, یہ قرآن کو الگ الگ کرنا نہیں ہے. اور اس کے لیے میں نے فہرست شائع کر دی الحمدللہ کہ بقرہ میں کون سی آیات ہیں، انفال میں، ہمارے ہفت روزہ شمشیر میں، ہم نے پورا ایک اخبار میں یہ ساری فہرست شائع کر دی ہے، اور یہ بھی لکھ دیا ہے کہ کس صورت میں کتنے غزوات کا ذکر ہے، اور یہ بھی لکھ دیا ہے کہ کس صورت میں جہاد کے کون کون سے اہم مباحث ذکر کیے ہیں، اور یہ بھی ذکر کر دیا ہے کہ کون کون سے قواعد قتال کا ذکر ہے. تو یہ کام کریں گے انشاءاللہ. یہ کون کون طالب علم کرے گا یہ کام؟ یہ وعدہ ہو رہا ہے اللہ کے ہاں. دیکھو نمبر دو، جب بھی آپ کو فرصت ملے تفسیر عثمانی لے کر اپنے حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی، اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے، آپ امام راضی کی تفسیر کبیر پڑھ لیں، آپ جو ہے وہ تفسیر قرطبی پڑھ لیں، آپ جو ہے وہ تفسیر ابن جریر پڑھ لیں، تفسیر ابی سعود پڑھ لیں، جتنی بھی متداول تفاسیر ہیں وہ ساری پڑھ لیں، ان سب کو ایک طرف اور تفسیر عثمانی کی معنویت اور جامعیت ایک طرف. سبحان اللہ، تفاسیر کا ایسا نچوڑ نکالا ہے، دیکھنے میں اردو کی کتاب لگتی ہے، خزانہ ہے عربی اردو، خزانہ ہے خزانہ. میں ایک زمانے تک اپنے بریف کیس میں تفسیر عثمانی ساتھ رکھتا تھا سفرن حضرن، اس لیے کہ بیسیوں تفاسیر اٹھا کے پھرو. اپنے میرے پاس الحمدللہ 40 سے زائد تفاسیر ہیں. خود جب ابھی دورہ تفسیر پڑھایا تو تفاسیر دیکھنے کا موقع ملا، 40 سے زائد عربی تفاسیر، لیکن تفسیر عثمانی کی شان ہی کچھ اور ہے، شان ہی کچھ اور ہے. یہ پہلے سے ہمارا دماغ ایسا تھا، پھر ایک عالم مدینہ منورہ میں ملے، مجھے پوچھا ایک تفسیر ہے خزانوں والی دیکھی ہے؟ میں نے کہا کون سی؟ کہا تفسیر عثمانی ہے، ذرا غور کی نظر سے دیکھنا کہ کیا کچھ ہے اس کے اندر. حضرت شیخ الہند نے شروع کی اور علامہ شبیر احمد عثمانی نے مکمل فرمائی ہے. تو اس تفسیر میں سے آپ ان آیات کی تفسیر پڑھ لیں گے ایک دفعہ انشاءاللہ، اس کے بعد دماغ میں کوئی شبہ کوئی وسوسہ آپ کے دماغ میں باقی نہیں رہے گا. تو اس کا کون کون وعدہ کرتا ہے کہ تفسیر عثمانی میں سے آیات جہاد کی تفسیر پڑھے گا انشاءاللہ؟ بہت تھوڑے لوگ پڑھیں گے، زیادہ نہیں پڑھیں گے، سارے وعدہ کریں، سارے تفسیر عثمانی خرید لیں اور اس میں آیات جہاد کا وہ پڑھیں تاکہ کفر سے نجات مل جائے، ڈر نکل جائے، ڈرتے رہتے نا وہ مار دے گا وہ مار دے گا وہ. جب آپ آیات جہاد پڑھیں گے تو کہیں گے تو بھی آ کے مار، تو بھی آ کے مار، موت نہیں آئے گی، تو مارو گے تو رب ہمیں زندگی دے دے گا. ڈرنے والوں کو موت آتی ہے اور نہ ڈرنے والوں کو کیا ملتی ہے؟ زندگی ملتی ہے. تیسری گزارش، مولانا احمد علی لاہوری اس طالب علم کو داخلہ نہیں دیا کرتے تھے جو سائیکل بھی نہیں چلا سکتا تھا، کہتے تھے کیا تو جہاد کرے گا، اور جب تفسیر پڑھانے بیٹھتے تھے فرماتے تھے کہ ہر علم کا ایک موضوع ہوتا ہے، پڑھتے نہیں پڑھتے، ہر علم کا ایک کیا ہوتا ہے، ہر کتاب کا ایک موضوع ہوتا ہے، فرماتے تھے قرآن کا موضوع جہاد ہے. اور موضوع کے معنی تو آپ کو پتا ہے، موضوع کے معنی کیا کیا تفصیل ہے موضوع کی، کسی کو یاد ہے؟ کسی کو یاد نہیں، ماشاء اللہ. جس چیز ہاں ہے، اچھا یہ کہیں اور ہیں، انہوں نے ٹھیک بتایا، چھوٹے والے نے ٹھیک، انہوں نے ٹھیک بتایا. قرآن پاک کا موضوع کیا بتایا حضرت لاہوری؟ کیا فرماتے ہیں قرآن پاک کا موضوع کیا ہے؟ جہاد کی سبیل. شک ہے آپ لوگوں کو؟ تو تیسری چیز یہ ہے کہ طالب علم آج سے ہی اسلام کے اس فریضے کے لیے ورزش شروع کر دیں گے. حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ صبح صبح اٹھ کے پہلے ورزش کرتے تھے پھر ذکر کرتے تھے. ہمارے طالب علم بےچارا سست، بیمار، شوگر، بلڈ پریشر، اور پھر پتہ نہیں کیا کیا کیا کیا کیا کیا. اس کو پتہ ہے مرید جوتے اٹھائیں گے، خود تو جوتے اٹھانے نہیں ہیں، لوگ خود پکڑ کے کھڑا کر دیں گے اگر بیٹھ نہ سکے. وہ بیماریاں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، کم از کم اس نیت سے چل لیا کرو چند قدم، یا اللہ میری ٹانگیں کھول کے رکھنا، اس لیے کہ امام مہدی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پیدا فرمائے وہ آ گئے، حضرت عیسیٰ اترا ہے، سارے کام بند، ہر کسی سے کہا جائے گا آؤ لڑنے کے لیے، آؤ لڑنے کے لیے، اور جو بھاگے گا اس کا نام منافقوں میں لکھ کے اس کو پرے پھینک دیا جائے گا. اس وقت کوئی تاویل، کوئی الزام، کوئی تہمت نہیں چلے گی، جنگ ہوگی دجال کے ساتھ. تو جو تیاری کرے گا، اپنے اکابر کو ایک نظر دیکھو، شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ، دوستی ہو گئی ان کی، یہ خاندان شیبہ جن کے پاس کعبہ کی چابی ہوتی ہے، دوستی کا صلہ کیا کیا، اس کو کونے میں لے گئے، کہا میرا دل چاہتا ہے حضرت امام مہدی کے ساتھ جہاد کر، تمہارے اکابر دل چاہتا ہے، شکل کوئی نظر نہیں آ رہی، یہ میری تلوار رکھ لو کعبہ میں، تمہارے خاندان کے لوگ ہی تو یہاں وارث ہوں گے، ہر کوئی دوسرے کو وصیت کرتا جائے کہ جب امام صاحب تشریف لائے تو مجھ ناچیز کی طرف سے یہ تلوار پیش کر دی جائے کہ ان کے قتال و جہاد میں میرا حصہ شامل ہو جائے. پانچ قدم اس نیت سے چلو تمہاری زندگیوں میں ایک انقلاب پیدا ہو جائے گا, ایک نور آ جائے گا, نور آ جائے گا. کون کون طالب علم اس نیت سے چلا کرے گا انشاءاللہ. سبحان اللہ, ایک نعرہ بھی لگائیں پھر خوشی میں. کوئی بات نہیں, ایسا بھی ہوتا ہے قوم کے کچھ لیڈر ایسے بھی ہیں جن کو کوئی ووٹ نہیں دیتا لیکن اللہ کے ان کا نام لکھا جاتا ہے. اب یہ کھڑے ہو کے نعرہ لگائے, سارے اس کے نعرے کا جواب دیں تاکہ اس کی خفت ختم ہو جائے. نہ یہ کام نہیں, یہ کام نہیں. بیٹھ بیٹھ. یہ تین وعدے کیے آپ حضرات نے میرے ساتھ, چوتھا کوئی وعدہ نہیں لیتا آپ سے. ہمارے منتظم صاحب نے کافی بات کی ہے, مولانا اکرم صاحب بڑے اچھے مدرس تھے, مدرسہ چھوڑ کے یہاں لاہور آئے, ان کے ساتھ تعاون کریں, جس کو جو اشکال ہے خوب پھیلائے, خوب کمپلیٹ پھیلائے. ہمارے یہ تین کام اللہ کے لیے کر لو, آیات جہاد پہ نشان لگا دو تاکہ ان آیات کی کوئی تعریف نہ کر سکے, تفسیر عثمانی میں کم از کم اور جتنی تفاسیر میں ہو جائے ان کی تفسیر دیکھ لو, روزانہ چار پانچ قدم جہاد کی نیت سے ورزش کر لیا کرو انشاءاللہ. یہ تین کے وعدے کیے آپ حضرات نے, پکا وعدہ کیا آپ حضرات نے. اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق دے, آپ کو بھی. ہم میں اس چیز کا بہت وہ ہوں کہ جلسے کا جو ٹائم رکھا جائے اس کی پھر پابندی ہونی چاہیے. انہوں نے مغرب کے بعد کا وقت رکھ دیا پھر دیر کی. اگر کسی بھائی نے نماز نہ پڑھی ہو, میری منت ہے کہ وہ عشاء کی نماز ضرور پڑھ لے تاکہ ہمیں گناہ نہ ہو اس کی نماز چھوٹنے کا. کوئی ساتھی نماز قضا نہ فرمائے, نماز فرائض میں سے ہے اور ضروری فرض ہے, تو سب حضرات جو ہے وہ نماز کا اچھی طرح اہتمام فرمائیں. دعا کر لیں جی. الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. اللهم ارحم امه محمد صلى الله عليه وسلم, اللهم اصلح امه محمد صلى الله عليه وسلم, اللهم فرج عن امه محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله تعالى على خير خلق سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. امين.